Som el Martí, el Lluís i jo, que sóc la Judit, de la classe de 6a. Martí, que estàs adormit, saps el temps que farà avui? Sí, i tant. De fet, avui quan venia cap a l'escola he vist que fa un bon dia, amb un sol esplèndid i sense vent. Podrem sortir al pati. Lluís, tinc molta gana avui. Ens podries dir quin serà el menú d'avui al menjador? He anat a parlar amb la Júlia i m'ha dit que avui tenim un menú deliciós. De primer tindrem llenties estufades amb porró i pastanaga. De segon hi haurà una truita de patates i carbassó amb amanida tradicional. I de postre, fruita del temps. Segur que estarà molt bo. Passem a la secció dels aniversaris. Aquesta setmana ens deixarà 3 aniversaris. Álvaro Sánchez, de quarta. Nico González, de quarta. I per últim, Gabriela Moreno, de segon. Moltes felicitats a tots. Que tingueu un bon dia. Ara us deixo amb el meu company Martí, que us explicarà les novetats. La setmana vinent l'escola quedarà ben buida. Voleu saber el motiu? Doncs perquè se'n va de colònies. P5, primer, segon, tercer, quart i... ja està! Quina enveja! Prepareu-vos la motxilla amb temps, que després sempre s'oblida alguna cosa. Bon viatge! Em sembla que ens hauríem d'anar ja a la classe. Ja? A veure, deixeu-me mirar el rellotge. Ostres, sí, que tard! Ens hem d'anar cap a la classe. Que passeu un bon dia i recordeu... Si vols tenir unes colònies de primera, escolta la Ràdio Primavera!